जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, फिर अपने कुफ्र में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें न बख्शेगा और न उन्हें राह हिदायत सुझाएगा।